Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, der hedder De Sorte Spejder. Klokken er 2:08. Og det er tirsdag eftermiddag. Mit navn er Anders Lund Madsen. Jeg sidder her og åbner et brev. Og det er jo ikke hvilket som helst brev, Anders. Nej, jeg skal næsten åbne det en gang til. Ja, jeg kan ikke åbne det igen. Nu har jeg gjort det. Det er et brev fra den amerikanske ambassade. Ja, til Mr. Anders Lund Madsen and Spouse. Hvad betyder spouse? Er det din søn? Spouse, det er ægtefælle. Ægtefælle. Så er der et reply card. Upsan. Det er ligesom det der, vil du være kæreste. Ja, nej, ja, nej ikke. Måske. Der er accept, accept, alone eller regret. Jeg tror, jeg siger accept. The Deputy Chief of Mission of the United States of America and Mrs. Terence McCauley request the pleasure of the company of Mr. Anders Lund Madsen and spouse at a reception to welcome Public Affairs Officer Melissa Ford on Friday, September 26th. Det forstod jeg. Det er udenlandsk, Anders. Du er blevet inviteret til reception af en ny PR. Ja, der kommer en ny PR. Jeg havde håbet, det var en udnævnelse til en agent. Ja, fedt. Okay. Oh, ja, men det er også fedt. Nå, men nu man, reception med. Du skal se det sådan på det. Nu er du på gæstlisten. Det er det, jeg mener. Frem med fru Spause. Hvis jeg siger, hvis så jeg siger, der er Spausen, I skal afsted. Vi skal ind og sige dag til Jessica Ford. Ja. Altså, Melissa Ford. Ja. Are you in related to the one who makes the coffee? Ved du, jeg har modtaget i dag. Nej. Jeg har modtaget en bog. Fra Ibs Søby. Har du da ellers? Fra Ibs Søby. Det er ligesom CBS Mail. Har vi egentlig det klip? Har vi Søby-klippet? Søby-klippet? Den meget ja, charmerende ja, men skal du bare se. Jamen, det ligger her. Jeg har set det. Upsan, det kommer der. Speedway, ja tak. Ibs Søby, han er Danmarks bedste Speedway-kommentator. Der er ingen over eller på siden af Ibs. Og Ibs Søby, man kender ham. Jamen, vi kan godt lige spille et klip. Det er fra det polske Grand Prix i forrige weekend. Det er helt sikkert en plade med Natasha. Det er en plade med Catbird. I sidste weekend var der det polske Grand Prix, forrige weekend, i Speedway. Ja. Og på et tidspunkt er der en kører, som kører lidt svins, tror jeg. Det er noget med en 20-start. Ja. Vi har spillet klippet en gang, vi vil gerne lige spille det igen. Det er så Ib Søby og en anden, der kommenterer det, der sker til det polske Grand Prix. Prøv lige at høre. Nej, men han skammer sig jo fra det. Det er lidt ligesom at høre de sorte spejder på P3. De kommer også nogle gange forfærdeligt galt afsted, og så skammer de sig alligevel ud af de mest utrolige problemer. Det er Ib Søby, ikke? Ja, og vi roste Ib Søby i sidste uge. Med rette. Ib Søby, hvorfor siger jeg Ib Søby? Det er svært at sige. Ib Søby. Han har nu sendt sin bog, der hedder Speedway Liv. Og jeg fik den med posten i morges. Du har siddet begravet siden. Og jeg har ikke lavet andet end at læse den siden. Og jeg kan sige, hvis man godt kan lide Speedway, så skal man altså se og købe og læse den her bog. Men det er vel ikke kun, hvis man godt kan lide Speedway. Det vil også være, gerne have et blik ind i den mandlige psykologi. Jamen, klart. Og indeni, skal lige siges, der er dog et stempel, hvor der står presseeksemplar, som ikke kan gå ned og sælge den, ikke? Ja, træerne vokser ikke ind i hende, men læs der lige lidt. Ja. Kære Anders, her med en kopi. Mange varme hilsner til jer begge. Elsker jeg. Hilsen Ib Søby. Er det ikke står der elsker? Ja, elsker jeg. Sejt. Er det ikke fantastisk? Har du en kuglepen? Jeg skal lige sætte kryds i den der accept. Så bliver det altså en god dag, det gør. Det tror jeg også. Det er en ting, nu er det ikke for at være fedt eller noget, men når man sender sådan en kort tilbage til ambassaden, ikke, så kunne man godt have en af dem, der bliver portoen er betalt. Ikke? Det går ikke så godt for Amerikas økonomi i øjeblikket. Der må vi kæmpe for, at det igen kommer til at gå godt. Kære lytter, velkommen til programmet. Det bliver et dejligt program i dag. Ikke mindst også, fordi vi startede først med Blue Foundation. Det ved man af kodeordet for, det bliver en god dag. Og det her bliver så en endnu bedre dag, når man skal høre det der news. Et fantastisk nummer. Det er Muse og Hysteria fra den plade, der hedder Absolute Alternative i øvrigt. Eller Absolution selvfølgelig. Hvad? Absolution hedder det. Ja. Hvorfor siger jeg Alternative? Absolution. Kære lytter, i sidste uge, der var De Sorte Spejder på rundtur i Danmark for at lave en arbejdsplads i Danmark, primært i Jylland og på Fyn. Absolut. Og vi er jo her på redaktionen, Henning, vores tekniker, vi er Carsten, filosofen, vi er Thomas, journalistpraktikant, Svend Anders og jeg. Og så er vi også Gry, vores redaktionssekretær, eller undskyld, redaktionschef. Chef, undskyld. Og lige nærmere i dag skulle du måske... Og Gry er kommet tilbage fra Holland. Og hun har jo ikke været på nej, hun var ikke til landsmøde. Hun var i Holland med familie. Hendes mor fyldte 60. 50. 52. 40. 22. Grys 16. mor fyldte... 16. Ej, hun... Mor Birte Frid Nielsen fyldte 56. Og det vil sige, at Snøffe og Totte og alle de andre børn var med. Snor Snøffesen, han, og det er broren. Og Putte Vig... de hedder jo navn, man ikke vidste fandtes. Putte Vigsen. Ja, det blev han kaldt, da han var lille. Putten Take. Fyldte 25. Og det valgte familien Kramps naturligvis at fejre i Amsterdam. Nederlandene. Hvor der kan man jo tage ned, og der må man jo... Der må man putte hvad som helst i kagen. Helt offentligt, som man siger. men i lørdags, da vi kommer hjem, at Gry tager afsted lidt tidligere fra TV2 i fredags, ja, hvor vi sender fra. Ja. Og skal så til Amsterdam. Jeg tænder min radio lørdag morgen og får at høre masse monopolet, hvilket jeg altid hører. Og der er der så et brev fra en lytter. Og så tænker jeg, vi har lige været på tur. Vi er jo fem drenge, så vidt jeg kan tælle ud. Og hvad sker der? Hvad er man? Seriøst, det tæller lige ud. 82, tæller ud! Vi er fem drenge på programmet, og en kvinde. Ja. Og det kan jo godt blive meget mandigt. Det kan godt blive meget porno. Det kan godt blive... Hvis vi nu havde været sådan. Sådan er vi naturligvis ikke. Nej. Men da jeg så tænder på lørdagens udgave Masse Monopolet, så hører jeg det klip, vi nu skal høre nu. Man kan sige... Mads læser nu et brev op, og nu spiller det for at se, om vi kan genkende problemet og sammen udarbejde en arbejdsmiljøplan, så vi kan komme den slags problemer, som der nu bliver omtalt i indslaget her, god, i forkøbet, det hvis det alvorligt. Nu er. Det, jeg mener, hun hedder Lisa, hende, der har sendt brevet. Eller skal vi sætte det i gåseøjne? Marie, ja, Maria, så kalder vi hende der lige Maria. En af mine venner har fået en kønssygdom. Ja, og okay. Skæg er, Gry er jo også producer på Masse Monopolet, yes, men var jo i Amsterdam i weekenden, så var ikke med til at producere Masse Monopolet i lørdags. Og derfor, alibiet er i orden, kan man sige, jeg kan godt få mit eget brev med i æderen i lørdagens program. Prøv at høre, sådan her lød det. Det er Nikolaj Kopernikus, Pernille Rosenkrantz-Theil og Flemming Østergaard, der er monopolet i dag. Vi har fået en mail fra Maria, nu skal I høre. Maria, hun har et arbejde, hvor hun nogle gange skal rejse rundt i landet med en flok kolleger, og nogle gange så er hun på tur med intet mindre end seks mænd, og den får ikke for lidt. Snakken går på emner, som Marie ikke... Der kan vi lige sige, at vi havde en, der Thomas, en anden Thomas Rabeck. Det er Tego-manden, ja. Som var Tego-mand, altså teknisk koordinator med på turen. Så er vi seks. Så vi var seks mand. Godt talt, Maria, eller hvad vi nu... Maria, det er rigtigt. Vi kører igen. Snakken går på emner, som Marie ikke altid synes er spændende. Nu skal hun så afsted igen, allerede på mandag, og hun gruer for ugen, der kommer. Og nu læser jeg op fra den mail, hun har skrevet. Ja. Ja, nu vil jeg være godt træt af, alle sætninger og samtaler skal vendes over på noget lummert, hvis altså samtiden ikke bare er direkte pornosnak. En hver pige, der går forbi, bliver lige tjekket godt og grundigt, og hvis hun er lidt for tyk, så bliver der ikke lagt skjul på det, hvis en pige... Det er det eneste tidspunkt, det vil jeg, at jeg vil sige, hvis man skulle have taget noget fra noget, hvis vi skulle være gået over stregen, eller jeg personligt snakker om selv og sagt, jeg kan jo godt lide piger, som... har lidt at tage og føle på, kan man sige. Ja. Så jeg har, det har jeg aldrig også nogensinde været efter inden. Overvægtige piger i sidste uge. Ja, det har jeg personligt set. Eller vil jeg have, eller nej. Ja, det er der en grund til. Nej. Ja, godt ud, så skal hun knæppes. Hvis en pige er asiatisk udseende, kommer der også lige et par bemærkninger om, at jeg kan sgu godt lide de små der, og så videre, og så videre. Det er ham, vi har om fredagen. Ja, det er Kjeld. Kjeld? Ja, det er tosset med det. Okay, vi kører den ud. Udseende kommer der også lige et par bemærkninger om, at jeg kan sgu godt lide de små der, og så videre, og så videre. Jeg er kort sagt ved at blive godt træt af det. Jeg kan selvfølgelig blive hjemme på hotelværelset, men det bliver altså lidt kedeligt. Og kan det virkelig passe, at det er mig, der skal lægge min færden om efter mine kollegers sexistiske snak? Det skal siges, at jeg sagtens selv kan være med på en fræk snak, men jeg savner altså lidt østrogen i gruppen ud over mig selv. En uge er bare lang tid med evindelig snakken om bryster og numser. Så hvad skal jeg gøre, sige fra eller flytte permanent op på hotelværelse, hvor jeg kan kede mig ihjel, men ellers blive fri for at høre på samtaler om porno og damer, eller har monopolet et helt tredje forslag? Venlig hilsen, Maria. Jeg kan sige som bonusinfo, hun har arbejdet på stedet i en 4-5 år efterhånden, og hun er normalt rigtig glad for at arbejde. Hun har mange venner der, og problemerne opstår altså kun, når hun skal være intensivt sammen med kollegerne flere dage ad gangen. Gry, er du sød lige at stikke hovedet ind, Nøgle? I værkførerbordet. Det skulle hun da bare have sagt. Kom og gå ind. Hej. Hej, Gry. 1. Hej. Løg, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at du behøver... Du behøver skal da ikke kommunikere via andre radioprogrammer. Vi skal da ikke via Mads Mikkelsen, skulle jeg til at sige. Mads Stemmen skal vi da ikke kommunikere via. Nej, vi kan da godt tale sammen. Jamen, jeg kom der med et par løse bemærkninger en gang imellem. Jeg kan da huske, der var et tidspunkt, hvor jeg bare begyndte at synge Sound of Music-sange. Jamen, det er rigtigt, men vi har bare slet ikke vidst, det var det problem, som du nu skitserer. Så jeg tænkte, de har åbenbart ikke fattet det. Men nu var jeg jo i Amsterdam. Jeg ved faktisk ikke, hvad deres råd til Maria var. Det kan vi godt fortælle. Det var bare... eller Maria. Hvis Susanne Bjerghus havde været der, så havde det været, at du køber bare en ny. Fordi jeg har giftet mig til masser af penge. Køb en ny. Det havde bare været hendes råd. Ellers siger noget, der er lige så ulækkert. Jeg læste nogle kommentarer fra nogle lyttere. Og der var en, der sagde, at jeg bare skulle prøve at toppe historien. Men det tror jeg nok. Problemet ved at være med os på tur kunne være, hvis Maria nu havde været hos os, at hvis man prøver at toppe den, så er der en eller anden tosse på holdet, der så kan toppe den igen. Ja, og det vil være Henning, ikke? Det vil så Henning, vores tekniker. Helt vulgær. Han skal altid trække det ned. Den Oscar-nominering, den skal der også trækkes helt ud. Men altså, det var jo også fascinerende, fordi det er jo simpelthen at træde ind i det kliché, som vi piger tænker, hvad må en drenge sidder og snakker om, når de er alene? Og det gør de. Ikke? Altså, drenge tænker, at piger render rundt i deres undertøj og har pudekamp, når de sidder og er hjemme. Ja. Det ved jeg så, at vi ikke gør. Gør de det? Så jeg tænker, selvfølgelig snakker drenge, der ikke bare konstant om porno. Ej, er der aldrig, I laver pudekamp? Eller bare det sker. Hinanden ting selvfølgelig sker det, selvfølgelig sker det. Åh, det sker. Smager hinanden ind i mudder? Ja, ja. Og når ja, det gør vi da, selvfølgelig. Gry, jeg vil godt sige undskyld så. Jeg vil også godt sige undskyld. Du behøver sikkert sende et brev ind til Mads. Okay. Det er der ingen grund. Men næste gang... Næste gang, så tager jeg en direkte. Ja. Jamen, så lover vi på den anden side ikke at være så lunge. Som man siger. Det er nok mest dig, Anders. Eller også lidt Henning, ikke? Jo, jeg kan da huske, at Lund Madsen blev da også lidt skræmt en gang imellem. Ja, jeg var deroppe og sidde på mit værelse. Men det var efter, jeg havde... Ja, men det var en rigtig hyggelig tur, drenge. Jeg vil glæde at tage med igen. Tak, Gry, og velkommen. Og tak. Det er sådan, det er så vigtigt, at man kan lære det her. Kommunikation på arbejdspladsen, hvor er det vigtigt. Tak, Maria. Tak, fordi... Jeg vil gå op og hente velkommen tilbage. Tak skal du have. Hælde din mor? Nej, hælde min monopol-t-shirt. Nej, du sagde, det er din mor. Hælde din mor. Nej, de er stadigvæk i Holland. Sådan der. Du kommer ikke hjem. Prøv at køre en drug-ride på dem de næste par uger. Og med øjeblik tager vi sgu en hurtig program oversigt, for det kommer til at gå stærkt i programmet i dag. Ja, men først skal vi have en gæst, som har været her. Det er Joao i B3 live-udgaven af Beautiful Lie. Og jeg troede, det var time den. Men det kunne du. Beautiful Lie. Joao og nummer, der hedder Beautiful Lie. Joao spiller i øvrigt i Odense. Og det gør han den 19. december. Så spiller han i... Gør han det? Ja. I hvad fanden er det, det hedder? Nej, hvad hedder det? Parkhuset? Hvad hedder det? Brands? Brands Klædefabrik. Brands Klædefabrik, du. Brands... I magasinet hedder det sgu. Magasinet i Odense spiller han den 19. Og så spiller han i København den 20. december. På Jazz House. Køb nogle billetter til. Ja, køb nogle plader for fanden. Han har ikke engang solgt så mange, som jeg troede. Nej, men det er jo ikke... Får vi jo heller ikke ligesom... Nej, men han er da fortjent. Jeg tror ikke, han er særlig rig. Nej, det er faktisk rigtigt. Kære lytter, hvis du godt kan lide Oasis... Du må ikke sige kære lytter. Jo, du gør det. Er det rigtigt, må du gøre det? Ja, jeg er sgu lige glad. Nå, fedt. Jeg siger det. Jeg siger det, men det er også fordi, en der skrev en dag... Det skal du blive ved med at sige. Det er dit varemærke. Og så den havde jeg ikke tænkt over det. Gud, det er dit varemærke. Jeg tror bare, det er sådan en... jeg bruger lige de der 3/4 af et split sekund. Det tager at sige, kære lytter, ikke? Broccoli. Ja, lige nærmest. Jeg skal også have skrabet på Paula, tænker jeg. Det er det, jeg skal huske at nå. Den glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til at skrabe på... Det kan jeg godt sige, det er ikke en programoversigt. Vi skal skrabe på Paula Larrain senere. Ja. Mm. Men først... På mandag... Først en lille reklame. På mandag spiller Oasis i Køln. Og Køln ligger i Tyskland. Det gør det nemlig. Og Tyskland tabte 2. verdenskrig. Og vi vil meget gerne invitere dig, kære lytter, hvis du ved noget om Oasis, med til Oasis-koncert i Køln. Dig og en ledsager. Og de foregår ved, at du lytter med i De Sorte Spejdere på torsdag. Og det var altså på torsdag. Det er i overmorgen. Hvor vi holder en lille Oasis-quiz. Og så har du mulighed for at komme med ned. Ikke komme med ned, men kom ned og se dem, fordi vi skal ikke med. Nej, se os. Og så er der ikke plads til. Og se Oasis spille i Køln. Det er, så vidt jeg er orienteret, et job, hvor der ikke er et spillejob, hvor der ikke er mere end 700 mennesker på den publikum. Det bliver intet mindre end fantastisk. Er det også, hvis de kan spille Rare Material, ligesom... Nej. De spiller sgu nogle nye numre, så er det hits forresten. Det er det ikke i tvivl om. Men en hel koncert, ikke sådan noget halløj, fire numre? Det er, det er en rigtig koncert. Rigtig koncert. Men i Køln med 700, det kan være hvor som helst i Køln, så? Lige netop, og det kan... Køln er en god koncertby, tror jeg. Er der forplejning med i? Der er i hvert fald en rejse og et hotel med oven i hatten, som vi har betalt. Jeg kan da sige, at Køln er jo der, hvor man opfandt Eau de Cologne, altså vand fra Køln. Det er også derfor, det hedder Cologne-byen. Præcis. Ja. Altså en meget velduftende by. Hvor er Ambipur så opfundet henne? Ambipur. Ambipur, det er den, du lige trykker på, når du er ude og laver pølser. Jamen, så lukker der citron. Men når lort. Man har lavet nummer et... Citron eller? Og lort i samme lokale, det hænger bare ikke sammen. Eller, se, du kan købe denne her, det er det dejlige aggregat. Bare plok den i din stikkontakt. Ja, i stikkontakt. Det er ikke engang løgn. Så det er varm citronlugt og lort samtidig. Det er virkelig det er ubehageligt. Topkoncept. Eller en toiletspray er også... Ej, vi skal være lidt opmærksom. Gry har lidt, hun er jo gæster for Rødby. Nu bliver det... er der russer i lysthus, som man siger? Ja, der er russer i lysthus. Og der er man lidt hurtigt til og det, der hedder... Det er den tid på morgenen. Ja. Men det skal vi da heller ikke vade rundt i Danmarks lyttere med. Men vi bare undskyld. Vi kan ikke høre dig. Vi kan ikke høre, du siger. Desværre. Du skal trykke på den knap i hvert fald, hvis du siger det. Det er fint, og vi lader være. Prøv at slappe af, tag den med ro. Læg dig ned, benene højt. Vi skal høre Oasis, og så lyt med her på programmet på torsdag. Når, Men det er altså kun to billetter. Der er en, der vinder. Han eller hun får sin ledsager med, og så er det det. Just præcis. Og følger noget med. Man må godt lige melde tilbage. Hvordan var det, ikke? Man kommer i radioen og fortæller om det igen dagen. Ligesom vi jo stadig glæder os til at høre fra... Den unge mand fra Falster. Mikkel Rev, som aldrig rigtig nåede at ringe tilbage til os. Mikkel. Efter han havde været i Berlin og se... Han sidder nok stadig med høg ud af ørerne og tænker, hvad var det lige, der ramte mig? Du må godt ringe lige og sige, hvordan det var, ikke? Ja, tak. Dig Out Your Soul, som udkommer på mandag. Ja. The Shock of Lightning med Oasis. Og altså, lyt med torsdag, når vi her i programmet udlodder... To billetter. Ja, altså, en vinder plus ledsager. Ja, præcis. Ja. Det er ligesom, når man altid i pølsevognen sagde, jeg vil godt have en gang to hotdogs, og det har jeg aldrig forstået, at folk sagde. Nej, men det siger man. Fanden sagde de ikke bare, at jeg skal have to hotdogs på hver sin bakke. På sin bakke. På hver sin bakke. Eller hver for sig. Ja, ja lige netop. En gang to. Åh, se mig. Pølselingo. Før vi går til en egentlig programoversigt, så har vi fået en mail fra omkring fransk filmdag i Grand. Ej, vi skal bare sige, at vi modtager mange presse-emails. Mange, og meget kan man sådan, hurtigt afskrive, fordi det er bare nogen, der vil have noget omtale. Ja. Men der er også nogen, hvor man siger, det er nødt til at tale om det her. Og det er Grand Teatret i København holder fransk filmdag igen i år. Og jeg skal da love for, at det er et opsigtsvækkende program. Må jeg bare lige kort for åbningsugen. 29. september åbner de... med C'est que mes yeux ont vu af Laurent de Bartila. Dagen efter, nej, 6. oktober... Det betyder den bagte tvibakke, ikke? Jo, som jeg ser på. Ja. Og 6. oktober er Au Hasard Balthazar af Robert Bresson. Det er Skrid, din elefant. 20. oktober, La Fille Coupée en Deux af Claude Chabrol. Den det tror jeg, vi alle kender. Lad lige være med at kigge på mig i togkupéen. Ja, lige præcis, fordi at jeg er faktisk på vej hjem til mine forældre. Lige netop. Så den 27. oktober, en jeg ikke er helt klar over, Le Renard et l'Enfant. Ja, Pinereven. Ja, det er den nye Pinereven, men det er toeren, tror jeg. Eller jo. Det er Director's Cut. Det er Amour des Plastiens, som det jeg ved, altid laver film helt uden ord. Kærlighed mellem plastik. Nej, det var ham, der instruerede. Nå, undskyld. Det. Nej, okay, det 10. november, C'est dur d'être aimé par des cons af Daniel Lecomte. Den ved jeg simpelthen ikke. Lecomte, ham kender vi jo. Vi ved, han er ham, der laver film, hvor der kun er grønne ting. Ja. Men vi ved ikke, hvorfor. Nej. Men det er den 17. november. Så 24. november, Paris. Af Cédric Clapiche. Ringefestivalen før og efter cracket. Nemlig. Og 1. december, Bienvenue chez le Chi af Danny Boone. Det er en med den dokumentar om livet i kloakkerne under Marseille. Og så den 8. december slutter man af kl. 17 med Un cœur simple af Marion Lang. Ah, den glæder mig den til. Den har jeg set 6 gange. Jeg er aldrig træt af den. Kendt den. Det bliver... Slutter jo med... at han falder i brønden. Hey, jeg tror du skal faktisk sige det nu, hvis der er nogen, der rent faktisk skal ind og se mange. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke har set den film. Nej, det må jeg indrømme. Han falder i brønden med hovedet først, og bliver reddet af den lille gnaver, som graver sig ind via en tilstødende, og simpelthen taler ham op med fødder. Af brøndens klare vand, yes. Som han siger. Men det var altså en fransk filmdag, starten 29. september. Det bliver, kan ikke blive meget bedre. Det tror jeg. Jeg kan også sige, man kan da bare melde sig ind på Film og Medievidenskab over på KUA, der er stadig enkelte ledige pladser. Og så kan man se alle de franske film, man overhovedet vil, og endda trække SU ud af det. Og så kan man så få et job i DR, hvor man så kan sidde og line op for et ungdomsprogram. Tillykke med det. Medie kunne fuck af. Men klokken er nu, er der ikke noget galt. Nej, lige netop. Klokken er nu 3:09. Ja. Og vi skal i gang med en programoversigt. Vi er allerede i gang. Anders, vil du ikke fortælle, hvad vi har i programmet i dag? Vi siger velkommen og taler om Katrine Winkelholm og Kjeld Heik, der gerne vil have mere dansktop i Danmarks Radio. Ja. Yeah. Og det skal de have. Så har M endnu en gang vist innovation ved en ny forside, hvor man kan skrabe brystholderen af forsidepigen, er det vel det, det hedder, ikke? Okay, Moffa. Brystholderen. Det er ikke BH'en, det er brystholderen. Nej, men der står i det oplæg, som filosofen, der er dårlig på universitet, der skal skrabe brysterne af, og det er vel forhåbentlig ikke meningen, fordi så tror jeg ligesom... Men man kan sige, det er en ny trend blandt månedsbladet eller ugebladet, for det er sådan, at vi har udgaven, denne uges udgave af Danmarks største kvindeblad med 381.000 læsere, nemlig søndag. Og på forsiden er det Paul og Lareng om at springe ud i det usikre, finde sin rette kurs og være lykkelig end nogensinde. Man kan også, i hvert fald på den udgave, vi har af søndag, skrabe voldsomt på Paul og Lareng. Og se, hvad der er inde i, ikke? Skrabe frit. Se, hvad gemmer der sig inde bag de masse lag af Max-minke, og indenunder dem, hvad gemmer der sig så derinde bag... Er der noget? Alt den døde silo... Det er det første spørgsmål, jeg skal besvare, det er der noget derinde? Silohitis, huden, og derefter en bag mere silobitis. Silobitis? Den film viser vi først i midten af december. Det er jo, når der er spansk uge. Spansk uge i Bilka. Jeg var i Bilka i går i Odense, det er en meget trist oplevelse. Ja, det er det. Men det skal man bare lade være med. Vi er engang blevet tilbudt, og kan du huske det? Ja, det er der heller ingen grund til at indvige så mange i. Og dog, vi indvide den jo ikke. Nej, det gjorde vi ikke. Kunne I tænke jer at indvide den nye centerfløj ude i Center Søde ude i Odense? Men ja, det er vi ikke. Ja. Spiderne... Jeg kunne faktisk godt tænke mig at gøre det i dag, så det er jeg ked af, at vi siger nej. Ja, men der er aldrig for sent at gå tilbage til en fuser. I øvrigt må jeg lige sige en ting. Jeg jo ligger jo stadig i forhandlinger med... Ja, men jeg siger ting. Du har fået nye briller. Ja, og du bliver glad. Jeg kan godt lide, at du bliver glad. Og du har fået læsebriller, og du ser så fantastisk smuk ud med dem. Tak. Jeg kan intet se. Men du laver bare som om, at du laver sådan en muffer med, at de sidder ude på tuden, og så kigger du over under brillen, og jeg tror virkelig, man får ondt i hovedet af det. Og du har også taget streptokokker i dag, eller sådan en pille. Jeg har fået streptokokker. Så prøv at trække dem helt op på snudskaftet. Jamen, så kan jeg ikke se dig, så er du bare en udflydende masse. Det er lige meget, det er bare bedre for dine øjne, for dine øjne skal trænes til at have dem på. Og alt det, når du laver det der, det får du altså ondt i hovedet af. Nå. Har jeg engang lært af en optikker? Du ved så meget, Anders. Bøllemissen. Du ved så meget. Ja, okay, så passer det nok ikke. Og videre. Nå, men det er bare, jeg ligger i forhandlinger, som du måske husker med altså redaktionen bag optionslagen i Danmarks Radio. Ja. Om at lave et optionslag omkring... trailerkørsel, med at der er så mange mennesker over i Jylland, som ikke tager et net over deres trailer, derfor ryger tingene af traileren, og det er et stort problem. Der har jeg nu forhandlet løn eller og forhold med det her indslag i nu 2,5 år. Og jeg har lige fået at vide, at den er ikke død endnu. Det er jo bare det, jeg vil sige. Så der, mange, der sidder og tænker, hvornår kommer det indslag? Det er måske nok på mig. Og det er så godt nok, det er. Og også, jeg vil sige, nu tænker mange måske, er det egentlig et problem? Jo, det tror jeg nok. Jeg kørte mellem Esbjerg og Kolding i sidste uge. Og også Harwich. Og der var der pludselig nogle virkelig genier, som havde kørt rundt. Vi skal da køre med cykler op på taget over bil, men der er der ingen grund til at spænde dem rigtig, rigtig fast, fordi så er det ikke sjovt at køre på motorvej. Så har man slet ikke den mulighed for, hey, hvis den falder af, så kan vi da måske lave en stor ulykke. Der var de med. Jeg var der med. Det var der mellem Aalborg og Aarhus, mand. Kan du ikke huske det? Jo. Det var sindssygt. Og så havde de jo tabt en cykel midt ude på vejen. Fuldstændig rigtigt. Og så spacerer vi der tilbage og samler den op, Einstein. Havde de haft net over de cykler, så var det ikke sket. Nej, det er ikke engang løgn. Så ligesom man jo Kortobanen, eller hvad det var. Se på mig. Vi skal tilbage til det, vi var i gang med netop, oversigten over programmet. Lige netop. Vi skal lave vi har ude at lave en arbejdsplads i Danmark. Det er jo det med Mads Monopol, har vi talt om. Allan Simonsen. Godmorgen Danmark i morges. Ja, der har vi lavet skæg med det, og det synes jeg egentlig, han klarer fint selv. Ja. Du ved godt, hvad man siger om Allan, ikke? Jo. Men det er det samme, som man siger om, hvad hedder ham, der spiller Spider-Man? Men det er også Heine Fernandes, skulle også være ordentligt godt. Og Peter Kortrup Geisling har man også hørt derom, ikke? Der er der noget med, at nogle gange behøver han ikke at tage på arbejde, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg forstår. Dele af ham er der allerede. Ja, som man siger. Ligger han rødløber ud. En gasblå hævner. Ja, den lille blåpandet satan. I øvrigt i den forbindelse. Så kører vi videre. Gry. Så kan man også stemme på Peter Kortrup Geisling som årets skærmtrold. Årets bedste, flotteste fyr i tv. Altså, hvor Morten Ræsene er med. Og jeg tror, det var BT's hjemmeside. Og så Peter Kortrup Geisling også med. Og så nogle inferiører. Han for Deadline, anden sektion også. Præcis. Og Johannes Langkilde selvfølgelig, Loverboy. Men altså... Jeg vil stemme på Ræsen. Jeg har stemt på Peter Kortrup Geisling. Og jeg går sandt ud, for du også gør det. Jeg vil stemme på Morten. Ja, okay. Fair nok. Prøv at, jeg tror, Morten vil stemme på os som årets radioprogram. Ja, men... Så jeg vil stemme på Morten. Eller Johannes. For jeg tror også, Johannes Langkilde fra TV2-nederne vil også stemme på os. Det tror jeg også, men vi er bare ikke i fjernsynet. endnu. Nej, nej, men det er radioafstemning. Åh, oh, modtaget. Godt. Og den skal vi også berøre, ja. Fordi den er, men det gør vi senere. Og så er Per Fløng lavet sjov på sin blog, og vi har tillidsbingo, og vi skal spille Oasis. Ja, det har vi gjort, og vi skal spille Razorlight med America. Og så skal vi spille den over, for der er flere lytter, der har spurgt. Det er nemlig rigtigt. Hvad er det nu for en sang, som ledsager reklame for den nye koncerthus herude? Ja. Og det er den sang, der kommer nu. Og det er José González og Teardrop. Og skal lige sige, det er jo Massive Attack, der oprindeligt har lavet det her nummer. Ja, men han gør det godt. Han gør det fantastisk. Kan du huske, at han var herinde i radioen og spille nummer? Sød fyr. Nu hører vi den om lidt. Skæg og spæs i de sorte spejdere. José González, svensk, skråstrej. Ja. Ja. Alt mulig mand. Mondo. Vi skal høre nummer et på min CD bagefter, Henning. Mondo. Ja, altså... Han er fra hele verden. Ja, ja. Totalt smeltet hele. Prøv at høre, i Danmarks Radio, der er der problemer i øjeblikket. Ja, det er sådan en gang om året. Det er øverste myndighed, er jo, kan man sige, kulturministeren. Ja. Laget under kulturministeren. Og det er lige under. Det er DR's. Det er, der er, man kan ikke skyde et fladt papir ind, så tæt er de på toppen. Det er, der ligger DR's bestyrelse. Ja, fine folk. Og halvdelen af bestyrelsen er udpeget, eller de fleste... Politisk udpeget. Ja, af de forskellige partier i Danmark og i Folketinget. Og så er der nogle medarbejderrepræsentanter, to styk. Og så er det så også bestyrelsen, kan man sige, der er med til at ansætte direktøren. Generaldirektøren her i firmaet. Kenneth Plummer, og så har FN en enkelt styrke skudt ind i midten. Kofi Annan, når man er færdig som generalsekretær, så får man jo det mandat, ja, via FN, ikke? Mm-hmm. Ole Hyltoft, vores gode, kære venner i programmet her. Ja, som er holdt lidt op med at skrive. Han kørte jo en egentlig vendetta, kan man sige, mod enkelte kanaler her på Danmarks Radio. Ja. Ikke B3 naturligvis. Nej, og dog, han ville jo gerne have, at der kom flere højskoleviser og ind. Og sømandsviser også, ikke? Det kom der så. Vi tog ligesom den opgave til os og sagde, at nogen skal løfte den. Så er det de sorte spejder. Og jeg har indtryk af, at det faldt i god jord hos Ole. Mange synes, han er en tosse. Jeg synes, at han er et godt menneske. Der er også mange, der føler, at en dame, der hedder Katrine Winkel Holm, er en tosse. Ja, hun er jo datter af Søren Kragerup. Som og... mange også synes, er en tosse. Men har vi ikke udtalt os. Hun er også præst, og derfor igen med at sige, også godt valg til bestyrelsen i Danmarks Radio. Ja, lad os da blande det sammen. Gud ind i noget, få, i noget offentligt. Få en teolog ind og sidde og være med i den øverste myndighed for bestyrelsen. Mest fordi det er sjov. For en af Danmarks største medieorganisationer. Mest fordi det er sjov. Lige netop. Lad os få en præst ind, så ved man, så bliver det spas. Lige netop. Og hun har ikke skuffet. Nej, og slet ikke igen nu. Også fordi nu udtaler hun sig igen om noget, hun virkelig ved meget om. Må jeg læse op? Det kan jeg godt. Men det vil jeg bare sige. Ja. Jeg er stolt af at være en virksomhed, ja, som Danmarks Radio. Hvor det øverste organ af bestyrelsen, hvor er der sidder en kvinde, mennesker. Katrine Winkelholm. Jeg ved ikke, hvor gammel hun er, men jeg tror, hun må være i 60'erne. 70, ja, hun må være i 60'erne i hvert fald, ja. Sådan som hun agerer nu. Men hun vil godt have mere dansk topmusik ind. Og også fordi, ja. Jamen, jeg vil sige, og folk... Ja. Jamen, det er bare dejligt at kompetente mennesker. Alle betaler jo licens. Jo, det bør de i hvert fald gøre. Jo. Til Danmarks Radio, og derfor har de også lov til at have en holdning, og har lov til at klage over Danmarks Radio. Ja. Men det, der er altid det gode, det er det, der hedder berettiget kritik, og det kan jeg godt lide, især når Katrine Winkel Holm, hun kender, man kan lige google hende, og så kan man se alle hendes fantastiske synspunkter om hvad som helst. Men det er jo det, der kendetegner en teolog. Jeg ved det hele, ligesom Sørine Godfredsen. Jeg ved noget om alting. På teologistudiet lærer jeg. Jeg ved nu noget om alting. Og det samme er det med Katrine Winkel Holm. Ved alt om medier. Fantastisk. Derfor skal hun være med i bestyrelsen. Og tjek ikke flueben ved den. Ikke nok med det, Anders. Jeg skal også blande mig i, hvilken musik DR skal spille. Og, ja, og jeg også er så på glad. vegne af mennesker, som ikke selv har muligheden for at tale. Det er jo det, der er så smukt ved Katrine. Lige præcis. Og andre teologer, de tager jo det tavse flertalsparti. Lige netop. Og læs dig op, min ven. Katrine skriver, eller siger, det er jo let at ignorere dem, der ikke har ordet i sin magt. Det gælder blandt andet dansk toplyttere rundt omkring landet. Og her ved Katrine altså, at alle folk, der ikke ytrer sig, det er dem, der elsker dansk top. Lige præcis. Hun har læst teologi. Hun ved. Hun ved det. De klager ikke, men har ikke desto mindre ret til at blive til gode set. Det synes jeg, det er glemmer lidt i den her sag. Og den sag, det er, at der ikke er tale om udfasning af danstoppen, men de spiller mere dans som nogensinde før. Det er ikke så meget det. Det er bare fakta. Lad være med at bekymre om det, Katrine. Vi har at gøre med tavlflertal. Og det hele starter med, at Kjeld Haik i Berlingske Tidende i weekenden skrev, at danstopmusikken bliver forbigået i Danmarks Radio. Ja. Og det har han så skrevet om. Selvom at DR dog har en hel radiokanal, der hedder DR DAB-skrådstreg noget med danstop, der sender danstopmusik 24 timer i døgnet. Ja, men det er ikke nok til det tavlflertal. Nej, og man kan sige, at nu ser jeg et billede af hende her. Katrine, hun er sgu oppe i 50'erne i hvert fald. Undskyld, jeg fik ikke gjort lidt for gammel. Nå. Hun er midt 50'erne, det er hun. Og Katrine skal altså nu igen, hvor man kan sige bestyrelsen, altså igen, jeg tænkte på, om Katrine havde lyst til at komme herned en dag, og ligesom give os lidt efterkritik på programmet. Nej, ikke efterkritik, Anders. Det er sgu for lidt. Nå. Hun skal fortælle os, hvad vi skal gøre. Ja, det synes for jeg faktisk, hør her, hvad hun siger. Ja, lad os høre. Det er da virkelig fisefornemt, hvis det er sandt, at DR's folk ikke engang hører de danserplader, de får tilsendt. Nu er det selvfølgelig Kjeld Haik, som påstår det, men han fik jo lukket sit program Musikbutikken i sin tid, så man kunne sikkert let afskrive ham og hans udfald som brødnid i forhold til DR. Men nu lytter jeg selv P4. Og det er altså ikke ret meget danstop, og når den endelig er der, så er det jo den dårlige slags. Igen sætter hun hovedet på sømmet, og der kan man sige, at det problemet med danstop er, der er rigtig meget den dårlige slags. Ja. Men den gode slags er der jo. Ja. Og den synes jeg, vi skal tage op. Ja. Men jeg synes da også, Katrine Winkelholm, med den store erfaring, hun har, igen viden, Anders, ikke erfaring, og viden, at hun skal... Kom herned, Katrine. Kunne hun ikke tænke sig at være musikchef på B4? Ja, skal være musikchef for os. Det skal hun da være også for os. Kunne vi ikke... Katrine Winkelholm, jeg vil sige, det er så også første gang, vi har en gæst over 50 i studiet, men det vil jeg meget gerne tage ind. Jeg tror ikke, hun er særlig gammel. Jeg har fået lidt nyt billede. Det er joken jo. Nå, okay. Det er joken, for fanden. Pisse. Så, men tak, fordi du lige sammen med filosofen fik ødelagt den. Filosofen sidder og hvad skal være nu? Hun er født midt i 70'erne, Og du sidder og siger, jamen, hvor vildt lige nu? Der er ikke en, der er nogen. Men det er da sjovt at sige, hun er nogen 50. Hvis så bliver hun sur, nej, jeg er kun født i 74, men jeg har en tankegang som 81, ikke? Okay, Katrine, du er midt i 50'erne. Ja. Men er det for sent at lave joken op igen? Ja, det tror jeg lidt der. Men jeg vil godt have nummer 1 på min CD, Henning. Nu. Er det danstop? Fordi ellers skal vi se, at det er spille. Ikke danstop musik, vi skal høre nu. Men det er tysk, og det ved jeg, Katrine godt kan lide. Alt, hvad der er tysk, er hun vildt med. En dag burde vi da næsten sidde, og skulle vi da ikke prøve. Ved du hvad, i morgen, vil godt aftale, når vi, der sender vi ikke på torsdag. Ja. Vi vil godt spille musik. Gæste DJ, jeg kender Katrine ret godt. Vi får lov til at komme hjem i hendes pladesamling. Hun kan lidt svært ikke på torsdag. Så låner jeg nogle af hendes plader. Oh, det er en god idé. Så spiller vi hendes 4 favoritplader fra Tyskland og danstopplader på torsdag. Skal vi ikke gøre det? Top. Katrine Winkelholm. Gæste DJ, eller hendes CD'er gæste. Du skal også komme sammen med Sorte Spejder. Kapelkæld på fredag måske. Nej, det er Titanernes kamp, det tør jeg ikke. Hun kommer torsdag, kæld på fredag. Her er det Nephew remixet af Polar Kratzaksen, Align Align. Nephew og et Polar Kratzaksen remix. Eller Polarkrets-aktien i Nephew Remix, og noget, der hedder Line Line. Der er flere, der spørger, om jeg ikke snart kan købe det. Det ved vi ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke tjekket. Tjek iTunes. Der kan man vel se, om det er der. Jeg ved, ja, det kan man da gøre. Christoffer Meiner, velkommen tilbage på arbejde. Tak skal du have. Hvad var årsagen til, at der ikke var de rigtige... Eller, der var jo betrænet i går, men det var med de voksne og fra radioavisen, der læste. Jamen, det er jo fordi, at den ene, som I nok ved, han er i USA, Andreas Hall. Ja. Og folk skal jo have fri engang, men jeg havde jo personligt været på arbejde hele weekenden, så var det måske ikke urimeligt, at jeg fik en fridag i går. Synes jeg selv. Andreas Hall er korrekt, som du siger, i Amerika, ikke? Det er korrekt, ja. Hvad laver han egentlig over? For det er ikke det indslag, han sender hjem, kan man sige. Jo, det er det da. Har I ikke hørt efter? Nej. Har du et indslag nu i dag, for eksempel? Nej, det havde jeg, men det havde jeg da i weekenden. Har du et i klokken 16-nederne? Nej, men jeg tror, han er på vej hjem nu. Jeg tror, han var der nogen i går? Nej, det var der næppe. Kommer der nyt indslag frem på torsdag? Det gør der ikke. Nej, vel? Han er på vej hjem nu, men han har lavet indtil. Hvor mange indtil har han lavet? En 3-4 stykker. Nej, 5-6 han har været afsted en måned. Det er flot. Han har ikke været afsted en måned. Du skulle prøve at komme på studietur med de sorte spejder en uge i Amerika. Ja. Der kan jeg love dig for, at hver en penge, som Journalistforbundets uddannelsesfond har givet os... Og det er ikke så få. De kommer til sin ret, og det kan man høre. Hvordan? Lytter du nogensinde til spejderne, så ved du hvorfor. Ja. Ikke? Meinert. Okay. Flynert, mand. Og velkommen til hitten i Finderup. Find hittet laden, eller noget. Hit med Find. Det er kun fordi, der er et par musikalske oplysninger. Oplysning nummer 1. Der er en lytter, der spørger. Vi spillede Jorav tidligere i programmet, og man kan købe albumet på internettet eller i musikbutikker. Det kan du stole på. Det kan man i allerhøjeste grad. Albumet hedder Charmed and Strange. køb det, køb det, køb det. Nummer to. Flere har spurgt Align Align på Lakrejts Aksien Nephew Remixet. Hvornår kan det købes? Den det kan købes for den. 18. oktober. Lige just netop. Og præcis. Det er jo altså ikke, men det er 14 dage. Godt at være 3 uger. Det næste stykke musik, vi skal høre, ikke? Ja. Yeah. Det vil jeg godt bede Henning om at gøre så klar til at finde derude. Åh, oh, er det noget specielt? Ja, det kan man godt sige, det er. Altså, vi har jo spillet det før, ikke? Jo, jo, men... Hvad er det, Anders? Hvad er det? Det er nummer 6 fra min CD. Åh, oh, du brugte tid på at tælle. Nej, hvor er det synd. Jeg kunne ikke... 1, 2, 3, 4, 5, 6... I morges, da vi sidder på arbejdet og har været på arbejde en times tid, omkring kl. 8.15, der kommer der en mail ind fra Kanonkongen, som skriver... Er stjernen i morgenradio. Yes, og her på P3 generelt. Han skriver en mail til os. Man kunne jo godt lave spæs ud af Allan Simonsen, som var gæst i vores program i dag. Hvis der mangler lidt indhold. Og det gør der. Det er jo en musestemme i sig selv. Ja, og det berører noget meget... Altså, Allan Simonsen er jo den største fodboldspiller i Europa nogensinde. Ja. Og, og på mange måder størst. Og det skal vi ikke gå ind længere andet end, at den kan man selv arbejde med. Som man siger. Hans stemme har alle dage været lidt imod ham. Han lyder som Tim fra Tim og Bum, ikke? Jo. Nå, vi vil bare... Og en af de sjoveste practical jokes på journalisterskolen, det er at bede unge journalistelever om at ringe til Allan Simonsen, og så bare se, hvad der sker. Man kan ikke lade, man fniser lige først. Derfor spiller vi bare interviewet, som det lød i morges. Ja. I Godmorgen på 3, da Julie Bundgaard, vores anden kære kollega, interviewer Allan Simonsen. Sådan her lød det i morges. Ja. Vi tager så langt, som vi kan, ikke? Jo. Sådan. Godmorgen, Allan Simonsen. Godmorgen. En af de største profiler i dansk fodbold nogensinde, og eneste spiller, danske spiller nogensinde, som er blevet valgt til årets spiller i Europa. Du udgiver i dag... Stopper lige, vil jeg bare sige... Spiller er altså fodboldspiller, ikke? Ja, det er vigtigt at vise. Men bemærk, at der gik Nasser Carter ud foran vinduet. Bemærk, at... Så er Katrine Winkelholm nok ude med krabasken. Ja, der er hun så nok ude. Nej. Hvad laver han der? Det er jo ikke dansk topmusik. Anna Simonsen, det er utroligt, at Julie, prøv lige mærke til, hun gennemfører interviewet helt uden at... Jamen, hun er professionel. Smide. Sammen med journalisten Bo Østlund, bogen Allan Simonsen, Europas bedste, 30 år efter. Sikke en titel. Tak for kaffe, en titel. Du skriver blandt andet i bogen, at 1983 og kampen der på Wembley Stadion, som vi jo så lige spillede klip fra, det blev et rigtig afgørende år for dig. Hvorfor var det netop det år og den kamp? Jamen, jeg tror, hvis man kan tage til Wembley og slå England på deres egen hjemmebane, på den arena, som det jo altid har været derovre. Det er svært for udebaneholdene og helt til at få noget med overfra. Og kan du vinde derovre, så er du faktisk kommet et godt stykke videre i den udvikling, som var fuld i gang i dansk fodbold. Og vi tog over og vandt 1-0. Og jeg husker dagen, som var det i går. En rigtig dejlig dag. Hvad husker du bedst fra den dag og fra den kamp? Jeg husker især, da dommeren fløjte kampen med, og naturligvis straffesparket også. Det er de to højdepunkter for mig. Hvad tænkte, altså hvordan havde du det indeni med den kamp der? Jamen før kampen var vi selvfølgelig meget nervøse, vi vidste, det var næsten en mulig opgave. På den anden side, så troede vi også på os selv, vi havde et meget stærkt landshold på daværende tidspunkt. Og da kampen var flot i dag, som vi også lige hørte, var alle jo meget glade. Og du faktisk Stop lige en gang. Nu vil vi først lave en quiz, som vi ikke har lavet i lang tid. Åh, hvad nu? Okay, du skal også være med. Det man gør nu, det er, hvis man sidder sammen med kollegaer, skolekammerater, familie. Du ved, hvad du vil sige, så sidder man og kigger på hinanden, og så siger man, okay. Vi render sådan ligesom luften ved at sige... Så har vi fået alle grin væk fra ansigtet. Kinden er helt afslaget, og ikke noget... Og så kødkæberne sidder helt stramt. Sådan, ja. Og så skal man se, hvor lang tid man kan grine, og den er... Ikke hvor lang tid man kan grine, hvor lang tid man kan sidde uden at grine. Må jeg lige få musen en gang, Henning, hvis det nu er? Vi er ikke midt i et radioprogram, det er bare Henning, vores tekniker derude. Også kommer vi ned til. Ja, og så tænker jeg... Hvor lang tid man så kan holde ud og høre det her? Altså, eller ikke holde ud? Hvor lang tid der går, før man begynder at grine? Ja. Og det er en sjov leg, selvom jeg klippet ikke... Og den er gratis. ...nødvendigvis er sjovt. Er du klar? Ja. Det er dejligt at tænke tilbage på. Hooligan-bevægelsen var jo også en del af hele fodboldkulturen på daværende tidspunkt. Dem, der hjalp os frem, også ligesom du var den først. Store del af tilskuerskaren. Du var i først. Dennis Steinemeier, som var også bekendt på daværende tidspunkt. Så der skete virkelig meget i dansk fodbold. Det er ikke så meget, fordi han taler som en mus. Og jeg ser mig tilbage med glæde på den tid. Ja, tak skal du have. Allan Simonsen, stor spiller. Og også en stor skuespiller, vi husker alle i rollen fra Skytten, hvor han jo blev skudt af Jens Hocking. Ja, fantastisk. Eller ikke, at han blev skudt? Nej, absolut fantastisk ikke, men en fantastisk film. Scene, og fantastisk, at han går op for at hætte fri foran mål, falder ned, Svend Gersgaard mok, Hvad sker der? Jeg tror også, jeg ved ikke, om de snakkede om det i morges, faktisk. Nå, det har de sikkert gjort. Ja, det har de sikkert. Men det er, fordi de spurgte også i går op på redaktionen, hvad hedder den film, hvor han bliver skudt af Jens Okking? Og så vil vi sige Skytten. Skytten, vi ved alt. Men det er, fordi alle på Godmorgen på 3 er født i 90'erne. Ja. Sådan der. Vi hører lidt musik om et øjeblik. Skal vi skrabe Paul eller Ring? Ja. Og jeg glæder mig meget til det. Escape the Nest med Editors. Ej, det er også smukt nummer. Er det ikke dig nu? Jo, og den klinger. Ja, gør det nemlig. Det kan man godt lide. Vi har igennem længere tid læst Ugebladet Søndag i det håb om, at der var noget godt. Ja. Og i dag har vi fundet det. Ja. Det udkom i går. Og vi har to blade foran os, som vi er begge to er vilde med. M er jo også bare et fantastisk blad, ikke? Ja. 14 måder at gokke på. Vi var med, da en kokainfabrik blev sprunget i luften. Se billederne. Ja, det er ligesom rapport i gamle dage. Ja, jo. Dengang rapport var godt. Min veninde og jeg har en indisk mad- og pornoaften hver uge. Mad fortæller og porno? Fortæller en Madison Welsh, så så siger vi det, at hun har sagt det i virkeligheden. Men der, hvor M topper idiotien i denne her måned, det er, at... og nu får de så omtalen alligevel. Men ja. Det er kun fordi, at det er bare lidt af søndagsmagasinet. Desværre er ikke noget at komme først, men det er den samme idé. Og jeg ved ikke engang, de er udgivet af alder begge to. Det er de vel næppe. Jeg tror godt, du kunne regne med, at hvis det er et ugeblad, så er det alder, der er ved dig. Ja, tak. Alder er familien Danmark. Hmm. Men på det nye M, der er der så en forsidepige. Og der kan man så... Der kan man så skrabe BH'en af, ikke? BH'en af, og så har hun ikke bare bryster på forsiden. Det er ret sjovt, ikke? Men er der så en BH indenunder, eller er der så... Der er bryst. Nå. Men det der er, det kan jeg godt sige, så man ikke behøver så købe bladet. Ja, der er bryst indenunder. Man kan også bare stå og skrabe den ned i forretningen. Som man siger. Som man siger. Bare stå og skrabe den. Ja, det skal man gøre. Hvad hedder det? Men på søndagsmagasinet, eller på Danmarks største kvindeblad, Søndag, der er Paul og Ring på forsiden. Næh. Og der kan man også skrabe. Og hvad kan man skrabe der? Og det vil jeg gøre nu. Der kan man simpelthen skrabe. Men det er mere op i panden, ikke? Der skraber man her op i panden. Tager jeg lige min daler. Og der bliver nu skrabet på Paula. Ja, vi finder mikrofonen ned til. Som man siger. Til panden. Ja. Hvad kommer der frem, Anders? Nå, for Lina, det er jo Sanne Salomons noget en sminke, kan man sige, ikke? Ja. Det er det i hvert fald. Men så, hvad ser du ellers derinde? Næ. Jamen, er det ikke? Men der er en kys. Ja, vent lige et øjeblik. Øjeblik, man skal lige skrabe lidt mere. Jeg kommer bare lige på noget sjovt. Vi skraber lidt mere. Ja, øjeblik. Så er vi da også ved at være igennem pancaken. Max Factor 1. Max Factor 7. Mac 18. Så, nu tror jeg, vi er ved at være... nu skal vi lige se om et øjeblik. Nej, der er mørkt. Nej, øjeblik, nu er vi på vej. Nej, vi skal lidt mere, kan jeg høre. Henning, du siger bare til, når vi er klar, ikke? Den længste joke. Ah, og som ikke er rigtig sjov, men pointen eller? Er god. Ja. Hallo, så er vi inde. Nej. Nå, så kom der hul på byen. Så er vi inde i Paula. Så har vi fået skrabet hele tosset. Vejen ind i Paula. Har god plads. Paula! Hvad drikker Møller? Hvor mange killinger fik katten? Hvem er det, der er derhenne i hjørnet? Det er da Mads Holger. Der sidder Mads Holger nede. Ja, og hvad bagved? Nej, det er Inge Corral. Og Fernando Mø. Nej, det er Fernando Mø. Ja. Nej, det er det, der er inde i Paula. Det er Fernando Mø, der er inde i Paula. Skal vi ikke lukke til igen? Jo, lad os komme ud igen. Hvad hører vi, Anders? Det er Lok med All the Trees. Vores hjemmeside vil vi godt lige benytte lejligheden til at lave reklame for. På dr.dk/spider, der kan man finde billeder og lydsnaser og alverdens ting. Men kan også via den hjemmeside, hvis man endnu ikke har prøvet at downloade vores podcast, gør det via den hjemmeside. Og jeg kan sige, at vores podcast var i fredags, for da vi sendte på TV2, er kommet op, right? Ja, det er rigtigt. Den ligger der. Så man kan høre, da vi sendte direkte for Fox News i fredags. Og vi arbejder på fra på torsdag, skulle der gerne komme på vores hjemmeside op og ligge videobider, da vi sendte på TV2-nyhederne. For det er sådan, at Sputnik TV2's videokanal på nettet fulgte os direkte. Indgående. Og de billeder har vi nu fået overført fra Kvægtorvet til DR-byen, og de er i øjeblikket ved at blive pakket ud, som man siger. Ja, og også lige screenet, ikke? For er der nogle subliminære meddelelser fra TV2, de lige har listet ind? Ja. Sådan noget, et billede ved CTV2. Et billede af CTV2. Ja, Café Hack. Ja. Men jeg vil gerne lige fortælle, hvis det er, man kan downloade, hvordan det er med podcast. Hvis man sidder derude og tænker, hvordan er det nu? Ja, hvad gør man? Med podcast. Jamen, der er mange, der sidder og tænker, jeg vil godt, det der podcast, det er moderne. Hvordan gør man? Og så skal I også huske, at I kan benytte jer muligheden for podcaste programmet. Jeg tror, der er for få, der helt er klar over, hvad det vil sige. Men det indebærer jo altså, at I kan tage programmet ned på en CD, og så kan I have dem for altid, og så kan I jo høre programmet lige, når I har lyst. På sin CD-man, man jo lige render rundt med i lommen, eller sin Walkman. Ja, så kan man også spille over på kassettebånd. Tror jeg faktisk, uden at vi går Søren i beden, at man også kan få sin podcast ned på et feokrom kassettebånd, og på den måde også bevare det for eftertiden. Eller på et AG-Aqua-spolebånd, kunne man også vælge. Eller hvad med nogle af disse ruller til klaver med huller i? Ja, det kunne man da også benytte sig af, hvis man virkelig vil. Vi kan da lige tage den igen. Det skal vi ikke lige, fordi det er lidt kompliceret teknik. Ja. Og jeg ved, Søren fra Café Hack er en af de eneste, der mestrer det her. Forklaret sig så minimand. Og også det tavs, fordi jeg selv forstår det. Og så skal I også huske, at I kan benytte jer muligheden for podcaste programmet. Jeg tror, der er for få, der helt er klar over, hvad det vil sige. Men det indebærer jo altså, at I kan tage programmet ned på en CD. Og så kan I have dem for altid. Og så kan I jo høre programmet lige, når I har lyst. Det, og det koster kun 175.000 kroner at lytte til Café Hack. Ja. Hvis du ikke betaler, så kommer vi ud personligt og inddriver pengene. Eller taler til dig, indtil du... Hack Productions. Jeg vil sige, der er en svaghed i den der forklaring der. Han fortæller ikke, hvordan man får den ned på CD'en. Nej, det er lille et elektroniske intermezzo. Ja, fordi at jeg har prøvet meget, og jeg sidder, og så holder jeg CD'en hen til skærmen, ikke? Mm. Og det kommer bare ikke ned på. Nu spiller vi lige et stykke musik. Ja, det gør vi. Og når vi har gjort det, så det er Travis, som spiller i Danmark den 7. december i øvrigt. Tror så, I spiller den der single. Og billetterne er gået til salg i dag, og man skal købe en billet. Ja, det håber jeg, de gør. Prøv lige at høre. Det er det bedste nummer, nogensinde har lavet. Album, der hed The Man Who, Travis, og nummeret, der hedder Turn. Og hvis man skulle glemme, at nummeret her hedder Turn, så kan man, gå på hjemmesiden dr.dk/spider og klikke, hvor der står playlist, så kan man se alt det, vi har spillet i programmet. De spiller altså i Storvika i København den 7. december, og billetterne er gået til salg i dag på billetlugen.dk og i Fona. Må jeg sige noget om Fona? Nej. Fair nok. Men det her musik siger jo, at vi skal i gang med at spille den quiz, der hedder Tittes Bingo. Ja, og jeg har fået en mail, der hedder Tom, der synes, at Tittes Bingo var sjovt nok i starten, men nu synes han ærligt talt, at det er ved at køre lidt i tomgang. Og der, til dig, Tom, har jeg... Hvornår har han skrevet det? I dag. Til dig sej privat? Jamen, på den der DR-mail. Nå. Men jeg synes, han er meget sød. Han siger bare, at det var sjovt i forhold, men nu er han begyndt at skrue lidt væk, når vi spiller Tittes Bingo. Tom, hvis du... jeg vil godt... Men jeg fortæller noget om Tittes Bingo. Ja. Tittes Bingo. Hvorfor måtte jeg ikke sige noget om Fona, så? Nå, det var fordi vi er i gang med Tittes Bingo, nu kan man modtaget. Så vil det bare være meget... Tittes Bingo er jo en quiz som sådan. Men Tittes Bingo er også en god undskyldning, skorstræk en dårlig undskyldning, præcis, for at få en samtale op at køre med nogle af vores lyttere. Så vi får den der feedback, ja, som er så vigtigt. Andre lyttere af programmet får lov til at høre, hvordan andre lyttere lyder. Lige netop. Og det er det, der er hele ideen. Ja, jeg ved godt, der er mange programmer, de har en quiz, fordi de godt vil af med noget. Rent faktisk er vi lidt ligeglade med at komme af med noget som helst. Vi vil bare gerne holde en god quiz. Ja. Fordi der sker tit det i radioen, at hvis vi siger til folk, ring ind, hvis du kunne tænke dig at snakke med os. Ja, så er der ikke nogen, der ringer ind alligevel. Nej. Men her så logger vi med en t-shirt. Og så vil folk gerne ringe ind. Ja. Og tænk på, hvor mange fantastiske lyttere, vi har haft igennem. Jeg tror faktisk, og det er ikke engang løgn, jeg tror ikke engang, vi har haft en eneste lytter igennem, hvor vi sagde, det var ikke sjovt. Nej. Eller det var ikke godt. Eller det var ikke hyggeligt. Eller det var ikke rart. Eller så bare vi ikke havde ringet op til, eller fået ringet. Nej, og derfor er det, Tom, en quiz, der nok vil bestå en rumtid endnu. I hvert fald ind til det her program også. Det går i graven sammen med os. Ja, det kan man nok sige. Og jeg vil også sige, vi har jo prøvet meget. Vi har forsøgt at udvikle med Katrine Fruelund, kan jeg lade have. Det gik ikke særlig godt. Nej. Og der var også tillids sten, saks, papir. Kørte heller ikke særlig længe. Jeg må sige, den er driftsikker. Men hvis Tom kan finde på en anden quiz, så er vi åbne overfor. Så må du meget gerne sende en mail ind til os, Tom. Eller andre, der kan finde på en god quiz. De synes, der er god nok til at... Ja. Og den skal indeholde altså det moment, der hedder det sociologiske aspekt. Lige præcis, hvor man altså simpelthen giver anledning til, folk kan ringe op. Ja. Og de skal logge med et eller andet, ikke? Ja. Så det er der, quizzen kommer ind. Tom, man kan sige, tillidsbingo er jo egentlig heller ikke rigtig en quiz som sådan. Nej, jeg kan også godt sige en ting, som måske overrasker mange. Faktisk så finder jeg bare på tallene. Det vil jeg ikke engang, jeg er så klar over, at du gør. Nej, men det vil jeg bare godt sidde nu, når vi har ærlighedsposen fremme, ikke? Jo, jeg finder på det. Var mig, der slog Kennedy ihjel også. Ja, og Tollundmanden. Og Tollundmanden også, og ægtede pigen. Nej, det var ikke mig. Men skal jeg begynde at finde nogle numre i hjernekisten inde hos Porter Larein i dag? Ja! Det første nummer, og der har også været meget klageri over at det. Men det synes jeg ikke er nogen grund til. Det første nummer er nummer 14. 14 er det første nummer. Nej, så er vi herinde igen, hva'? Igen. Næh, er det Lage Andersen, der sidder det? Ja, det er det. Der ja, der er han, og man kan da se, han stod ude på det. Hvis jeg var kommet ind i Folketinget, så havde jeg lovet dig, ja, at børn, de skulle slås igen. Så havde det været ligesom de gode gamle. Altså alt det, jeg flygtede fra nede i Chile, vil jeg godt have indført her i Danmark. Så kom vi ud. Næh. Så er vi ude af hovedet igen. Er vi? Næste nummer er nummer 25. Ja. 56. Nummer 13. Det, jeg sagde med Thiele, var satire. Nummer 81. 81. Upsan. Og nummer 10. Nu skal vi sige hallo som det er. Hallo? Skal vi sige hallo som det først nu? Nej, jeg er tilspænger som det er først. Modtaget. Hallo? Tilspænger. Nej. Nå, hvor er det smukt. Hvem taler vi med? Allan Holmlund. Hej, Allan. Allan Holmlund. Goddag, Allan, og velkommen til programmet. Jo, tak. Hvor ringer du fra, Allan? Lige nu, der holder jeg ved Øresundsbroen. Ved Øresundsbroen? Er det på den rigtige eller den forkerte side, om jeg så må sige? Ja, det kommer an på. Jeg bor på den svenske side, men lige nu er jeg på den danske side. Nå, så er du på den rigtige side lige nu. Mm. Og ser over på det gamle land? Ja, jeg holder i det gamle land, men er på... Nå, Skåne ja, altså, er det gamle Skåne land. Skåne er jo det gamle land. Ja, det er korrekt. Anders, jeg føler, at jeg har overtaget det her. Det vil jeg ikke. Nej, men det gør ikke noget. Nej, men hvad, Allan, må jeg spørge dig noget? Ja, sådan. Ja. Gerne. Hvad laver du så dagligt? Jeg er til disposition. Hvad laver du så dagligt, Allan? Det er et godt spørgsmål. Jamen, hvad lever jeg af at importere gamle korvetter fra 50'erne og 60'erne? Det er en god idé. Det er gamle sportsvogne. Ja, det er den med på. Og det er simpelthen det er din levevej. Ja, så godt det nu går i disse krisetider. Ja, men de er jo ikke så dyre, vel, nødvendigvis? Det er jeg ikke sikker på, at mine kunder vil give mig ret i. Hvad er sådan en middel korvette, hvis den er sat i stand? Hvad står den i sådan cirka? Ej, jeg vil sige, vi ligger nok mellem 200.000 op til en halv million. Ja, okay, det var så dyrt. Det er da lidt dyrt, Anders. Det er meget dyrt. Det er lidt dyrt. Det er lidt dyrt. Salter de der, hvor at, du køber de biler? Nej, du kommer hjem fra USA, det hele. Det er syd for Tyskland, du. Der smider de jo ikke salg på vejen. Nej, det er jo grus. Og selvom den har kørt som taxa i Frankfurt, så, og har rundet 2,5 millioner kilometer på meteret. På blokken. Det er ligegyldigt. Det er fantastisk. Og i Tyskland kører de også bare bedre biler. De kører bedre, fordi de har mere respekt for det. Men hvordan med de biler, korvetter der, er det Midtvesten, eller er vi over i noget vestkyst? Jeg vil sige, jeg har en gammel pensionist over, der flyver rundt i hele USA og finder. Vi vil helst have dem, der har været få ejere på, og som har ikke har gået ret mange kilometer. Helst med lidt historie og sådan noget. Mm. Og det er han god til, den gamle skørt. Allan, du er ikke fra Sverige. Du er jo fra Fyn, er det korrekt? Det er korrekt. Det kan du høre. Ja, det kan jeg da høre, min ven. Og Allan, hvor på Fyn kan man det fra? Det er Faborg. Jeg må oprindeligt, jeg er født i København faktisk, men mine forældre tvangsflyttede mig til Odense, da jeg var 7 år. Ja, og det har sat sig. Og så har du boet der siden? Nej, jeg boede i Sverige. Ja, så flygtede jeg jo til Sverige for 9 år siden. Men du er ikke begyndt at tale svensk, og det er vi dig taknemmelige for. Ja, men det kan vi gøre, om I tykker så. Allan Jønsson har vi netop nu igennem. Og Allan, var det bilforretningen, der gjorde dig flyttet til Sverige, fordi bilerne er billigere i Sverige, eller var det noget en fruen til mig? Ja, faktisk begge dele. Jeg har rodet med det her siden 78, og så mødte jeg jo en svensk kvindfolk her for 9 år siden, som gjorde tingene udviklet for lidt. Og hvordan er Agneta? Er hun sød? Eller Lisa? Ja, fru Wittmann, som jeg siger. Fru Wittmann? Ja, det er man skal passe på, hvis man bruger fornavn. Ja. Jamen, det synes jeg. Det er da et fortræffeligt fruen til mig. Og ellers havde det vel ikke været sammen i 9 år, kan man præcis sige. Nej. Men det, det kan også være, at hun havde noget på dig måske. Så, altså, ja, så. Jeg har faktisk en stående invitation til jer to. Ja, men tak. Men lige vent lille. Jeg skal bare lige høre, hvad det er i forbindelse med et køb eller et salg af en Corvette, at du mødte fru Wittmann. Ja, det var faktisk i forbindelse med et stort biltræf deroppe i Stockholm med en by, der hedder Vestås. Oh. En ordentlig begivenhed, der hedder Power Meet, hvor gutterne de trak mig med i byen senere på aftenen, hvor jeg jo ellers ville helst blive tilbage til teltet. Selvfølgelig. Men sådan gik det ikke. Og så sad fru Wittmann og blomstrede med det hele i Vestås? Bare stod i et eller andet dansetelt med et svensk dansebane. Og der burde du så have tænkt, jeg tager hjem til Fyn, men der kunne du alligevel ikke... Skal vi danse, sagde hun så, eller hvad? Hvem tog det første kontakt? Det ved jeg ikke. Jeg så hende bare gennem danslokalet, og så... Ja, så gik det vel stort set derfra. Ja, men det er en smuk historie, ja, det er det altså. Så kan Tom sige, der er Tom der i dag, der har klaget over. Han er ikke klaget, han er bare... Nej, men bare synes godt, vi kunne finde på en anden snart, og han slukker, når der... Altså, han hører alligevel ikke det her. Vi siger nu, når der er tillidsbingo. Men det er bare sådan nogle historier her. Havde vi ikke fået, hvis vi ikke havde haft tillidsbingo? Nej, så havde Allan ikke haft nogen lejlighed til at fortælle den, og så havde vi været en historie færdig her. Vil du ikke være sød at hilse fru Wittmann og sige tak, fordi hun på den måde er med til at føre Norden sammen igen? Det skal jeg mange gange gøre, men så vil jeg gerne. Jeg kunne godt tænke mig, inden I to kom til Skåne med jeres lille transportabel, så vi kan tørre snørte der spejdernæserne og få et plaster på jeres knæ, og så skal I over og prøve nogle køretøjer, som kan få en vis behåring frem på en lemstil. Ved du hvad, det kunne jeg sgu godt tænke mig, Anne. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig. Har du noget tysk automobil? Og må jeg tage min Mustang med? Har du italiensk mekanik? Det har jeg. Der er flere forskellige. I kan bare gå ind og tjekke det på hjemmesiden, der hedder dreamfactory.dk. Som man siger. Nu kom jeg. Kan jeg sige en reklame? Nej, det var da også. Nej, fordømt dig også. Tak til Mac. Undskyld. Tak til Fiat 500. Verdens dejligste bil. Jamen, ved du hvad, min ven, Adam, du... det var så American Dream Cars. Nej, Dream Factory. SwedishDreamGirls.com. Anna, du skal nu gøre det, aktivere dit blinklys, fordi nu kan det kun gå hen og blive... Rigtig spændende. Enten kører du i en af de der amerikanerslæder, ikke? Ja, så... Eller også så kører du i en official car, som er sådan en, du henter reservedel i. Men det vil vi finde ud af endnu. Hvis det er, så du er i stand til det. Eller også... Men det stoler vi på. Adam, du er jo ikke sådan en tosse, der har købt den i 28, og så fordi... Nej, du bor i Sverige selvfølgelig. Det er kun... Men hør, den er ny, for der er sådan noget sele. Det har amerikaner med. Jeg tror også. Ja, det er ikke helt dumt. Den slæver faktisk på en stor trailer lige nu, så den er ret så stor, så meget ved at hjælpe. Det kommer her, blinklyset. Er I klar? Jeg ved ikke, hvad det er. Det tror jeg faktisk... Må jeg gætte først for mig? Ja. Jeg tror, det er en Chevrolet, og jeg tror, det er en Chevrolet... hvad fanden hedder den? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg vil sige, at det er... Fyrestrækker, men jeg kan ikke komme til nærmere. Nej, men det der, det er en... det er en Dodge. Det er en Dodge Eagle. Ram. Hvad er det? Var sat på den sidste. Dodge Durango. Nej! Så er det jo rigtigt, det jeg siger, du er en Dodge. Nej, du siger Eagle. Du siger Eagle. Nej, men Dodge, en det er sgu da godt nok. En Dodge er da fint, og det er det samme blinklys, der er en Dodge Durango og en Dodge Eagle. Det er noget, du siger nu. Det er nej, noget, du ved. Det ved jeg. Ved du det? Ja. Sværger du? Det ved jeg. Okay, så er den fint. Jeg ved ikke engang, om der er noget, der hedder Dodge Eagle, men jeg ved, det er en Dodge. Nej, det er nok okay. Men Dodge... Flot. Er det ikke fair nok, at jeg sagde, det var en Dodge? Og jeg synes, det er godkendt. Så længe det bare er V8, og det mindst bruger 2 liter på 10 km, så er det akkurat. Sådan det er. Allan, du skal sende os en e-post, satansøgel, snablag.dk, emnefeltet, der skriver du Dodge Ram. Ja. Og så dig er der, og fru. Er der småfolk i familien, skal jeg lige spørge? Ja, der er en del. Der er nogen fra tidligere, noget sammenført og nogle fælles. Jamen, svenske børn, det kan vi ikke. Polske er der... start. Allan, alle de børn, du har, skal have en t-shirt. Og du sender en e-mail med størrelse og det hele til satansøgel@dr.dk, og så skriver du Dodge Ram. Og så kører du forsigtigt over broen, når du skal hjem. Det skal jeg gøre, så skal jeg lave en invitation til jer samtidig. Så tak, regner vi med at se spejderne til Sverige i foråret. Det kan jeg hygge jer. Tak, tusind tak for invitationen, og tak for en hyggelig snak. Og hils fru Wittmann. I lige måde, det skal jeg gøre. Moin. Har du et stykke musik, Anders? Det kan du blive spids på, jeg har. Så spiller vi pladen fuld om lidt. Yes. Hun hedder Sia, hende her, ikke? Det kan du stole på. Og hende har vi set i Amerika. Ja, og jeg skal også se hende i England. Er det rigtigt? Ja. Hvornår? 9. oktober. Ej, du er en heldig ret. Så den dag er jeg syg. Er det en hverdag? Ja, det er jeg bange for. Men du har jo så også lidt i Tyskland, hvor du er syg. Nej, det er England. Ja. Det er det. Der sker måske et til. Au, det gør jeg da ud, ja. Men jeg kan mærke, det bryder ud i oktober. Ej. Jeg skal over til England og se Oasis på Wembley Arena. Au, det går ondt. Det trækker i skyttearmen. Vi spiller pladen fuld, som man siger. Ja. Og det, man gør, det er, at man ringer til os 70 ringer 20, når Anders har læst nogle tal op. Og så ringer man, når man mener, man er tillidsbingo. Det er det første, man siger, når man kommer igennem. Det er tillidsbingo. Første nummer er nummer 41. 41. Nummer 80. Nummer 60. Og nummer 17. 26. 61. Nummer 92. Sjældent nummer. Nummer 18. Nummer 5. Halløj. Tillidsbingo. Oj, det er flot. Tillykke. Okay. Tænker jeg kommer igennem. Ja, tak skal du have. Ja, hvem har vi igennem? Hvem taler vi med? Det er Poul Heide. Sten Lille. Poul, hvor ringer du fra? Sten Lille, det har Poul Heide. Sten Lille, jeg er lige ankommet hjemme. Jeg skulle lige til at sige, det er noget Midtjylland-agtigt, det er. Ja. Ja, det du følger naturgasledningen, så er du her. Og hvad var navnet? Sten Lille. Heide, Poul Heide. Poul Heide fra Sten Lille. Goddag. Og må jeg spørge, hvad laver de med, unge mand? En gang til. Hvad laver du til daglig? Jeg sørger for, at folk får det varme på. Nå. Er det fjernvarme, eller er det noget olie? Nej, naturgas. Naturgas. Naturgas. Ja, naturgas, olie, jordvarme, pillefyr. Kårkæder, helt lortet. Hvad er det for et firma, Poul? Det må jeg jo ikke sige ret. Jo. Det er Vejland. Vejland? Vejland, jeg tror, det er kalender. Det er det der kalender, er det ikke? Nej, Vejland. Ligesom Prins Valian, bare uden i til sidst. Nå, det er dem med den glade kanin, der ser lidt ondt ud, ikke? Det er ikke en kanin, den har. Nå, okay. Nå, hvad fanden, det er ligesom, at i Maus, han heller gerne mus, han er en rot. Så kan du se, den sidder i påskeæg. Det er en påskehare, nemlig. Sidder haren i et påskeæg? Det er et meget mærkeligt logo at have for et fjernvarmefirma. Det er jo ikke et fjernvarme, det er gas. Nej, det er gas. Det er bare gas, det hele. Valiant. Yep, Vejland. Valiant-forklaring der, på bruger hende i receptionen den, når folk siger, hvad har jeg ringet til? Det var Svejland, goddag. Har du fri nu, eller er du bare tidlig hjemme? Jeg er lige ankommet hjemme, ja. Nå. Hvad skal der så ske nu? Nu skal jeg have mit måleudstyr af, så man så siger, det kan komme ind i varmen. Så man siger. Det må bare ikke ligge. Det må ikke ligge ude i kul. Må jeg spørge om noget? Ja. Har du familie nede af det, hvor du bor? Nogle kilometer væk, ja. Det er vel lige nede. Det er min lillebror. Nå, hvad blev det til med ham? Jamen, han ville jo gerne være i nærheden af sin storebror, så han flyttede fra Birkerød hernede. For midt i den sorte forår, ikke? Hvad laver han til daglig? Ikke meget, kan man regne ud. Ikke nej, meget. Nej, det bliver for lidt. Han er på akkord, så det bliver ikke så ret. Han er set sådan en type der. Hvor kørte du så ud som montør i det der målefirma? Eller i gasfirmaet? Ja, og jeg kører ud og tjekker kæderne. Som man siger. Og kører garanti på dem, ikke? Ligesom når din bil er i stykker, du kører på værk. Så, men vi kan bare ikke bede folk om at komme med kæderne. Nej. Det ville være nemmere jo. Og er der nogle gange, man kommer ud til en kedel og tænker, hvor herre til hest, det der, det er løgn? Ja, det er rigtigt. Mm. Det sker. Hvor ofte sker det? På en skala fra 1 til 10. Nej, det sker dog ikke så tit mere, men det har været op at vende. Det ved I jo. Vi har været i fjernsyn også, ja. Har I det? Ja, med de der T-stykker. T-stykket. Kulilvilleulykker. Kulilvilleulykker. Ja. Nå, for Sevens. Det var jeg. Som tjekkede, som råbt magtengevær. Der var nogle misforståelser rundt omkring, vil jeg sige. Man fik ikke serviceret dem. Der er jo ikke noget lovkrav om service på at blive lukket for brændinger inden for gas. Det er jo vanvittigt. Fuldstændig. Men det blev... Men så sparer folk, og så går det galt. Ja, det er jo det. Ja. Og Anders, hvad er det, man kalder kul i det? CO2. Den stille dræber. Nej, det er kul. Det er kultvild. For helvede. Nej, kul i det er CO. CO. Og er der nogen som helst, der taler om, der kommer for meget CO? Nej, det er altid CO2, der tager scenen. Se mig. Jeg har to atomer fast til at måtte mit neutron. Okay, Niels Bohr, Tycho Brahe, slap. CO2 var her, ja, CO2 var der. Det er en H2-banden, ja, var her, og Cerberus var der. Poul, bor du alene i husstanden, eller er der kone eller børn til stede? Nej, de er ikke hjemme. De er ikke kommet hjemme nu. Nej. Men der bor nogen andre end dig? Ja, der er min kone og mine to børn. De vil ud og forbruge noget af det, du har hævet hjem til hytten? Garanteret. Ja. Er det ikke bare mega irriterende nu, når man som dig er inden for varmebranchen? Og så kommer man hjem, og så er der åbne vinduer, og så fyrer man bare fra gråsbogen. Er det ikke sådan noget, hvor man lige har lyst til at give knægten en lille bare en lille håndmad, huske, bare en lille huskekage? Ja. Jo, fordi så får han varme på den måde jo. Ja, lige netop. Så kan han sætte med lærte, du. Ja. Hvad laver fruen? Og når jeg så har rød nok i hovedet, så siger jeg, nej, hvor du har det var. Så du giver ikke. Hun arbejder på advokatkontor. Prøv at høre, hvordan Heidi, han kunne lige svare på dit spørgsmål, huske mit, og så svare på det bagefter. Det er en montør. Men Poul, nu skal vi til at høre dit blinklys. Nå ja, det er ikke engang løgn. Ej, nu har jeg allerede røbet det meste, jo. Det er en lortespand. Jeg kan i hvert fald sige, det er en lortespand. Der er jo ikke sparet på blikket. Jeg vil godt gætte på Toyota Dyna eller Hanomag, men... Nå, lad os høre det. Høre. Jeg tror, vi er over noget fort. Det er jeg ked af. Ja, det er en transit. Det er en transit, der er mange for. Du vil gætte på transit? Ja, tak. Så siger jeg, selvom du har helt ret, så vil jeg sige... Det kan også være en Toyota. Prøv at tænke på... Det er en VW Caddy. Nej, det er det ikke. De vil aldrig lave så pappet en dør. Jo. Hvad er det? Jeg må beklage. Det er en Boxer. Porsche Boxster. Det er sjovt Boxer. Boxer, det... Det er faktisk imponerende, at det virkede blinklyset. Ja, det er Poul, du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Og i den skal du være sød at skrive størrelsen på dine børns trøjevalg og din hustru og din egen. Og så i emnefeltet, hvis du så vil skrive, se en rød bil, far. En rød bil, far. Ja, og så din navn og adresse selvfølgelig, så vi kan sende det hen, hvor det hører hjemme. Det skal jeg gøre. Poul, kan du have en fantastisk dag og hele familien, og også din bror. Ja, og jer to også. Tak. Ja, tak. Og hvad skyldes I ikke sender i morgen? Det er en lidt lang historie. Det er noget med noget bidjob. Det er noget med noget bidjob. Vi har kun 3 minutter tilbage. Ja, det er hele tiden, det er. Og vi har 10 sekunder til, de begynder at synge. Vi sender i overmorgen. Det kunne være, at I skulle til Skåne og køre korvetter. Nej. Poul, du skal gå ind på ekstrabladet.dk og stemme på os som årets radioværter. Hvis du vil. Altså, hvis du har lyst. Jeg har stemt. Tak, min godt menneske. Ha' det godt. Moin. Ja, lige mod dig. Moin. For spillet det her nummer Death Cab for Cuties. Men vi lover, når vi har holdt en fridag i morgen og kommer tilbage på torsdag, altså, så starter vi med det her nummer kl. 14.03. Ja, og hvis man så ikke kan lide Death Cab for Cuties, så kan man bare vende med at tænde til 15:15. Ja. Fordi det er rimelig langt. Det er præcis. Vi sender som sagt det i morgen. Det skal ikke afholde dig fra at downloade vores podcast af dagens program. Og så er der altså også Henrik Milling med Musikmysteriet i morgen. For. Er der det? Ja. Sådan der. Og så, når det så er sagt, så kan I andre også, hvis I skulle have lyst, gå forbi ekstrabladet.dk og stemme på dem. Og se de mange dejlige nyheder. Og dem, I synes, der fortjener at vinde årets radiopris i år. Den gyldne mikrofon. Hvis jeg skulle stemme på nogen, skulle det være Christoffer Meinert som årets nyhedsmand. Men han er desværre ikke nomineret, hvilket jeg synes er... Det er, fordi der ikke findes kategorien årets nyhedsmand. Ja, det er faktisk. Når den kommer, så vil der stå Christoffer Meinert hen over den. Lige netop. Også sige. Efter den lille renegat, der stod af til USA. Ja, se mig. Jeg skal over og lege Samuel Racklin. Ham vil jeg da gerne være.